ID.bus? Volkswagen Bedrijfswagens heeft nu vriendenprijsweken. Zo rij je de ID.bus Cargo tijdelijk al vanaf €32.490. Met zulke goede deals heb je aan het kleinste excuus genoeg om je bus in te ruilen. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl. Mijn internet is er daar, maar ik wil dat alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Shawarma, schaal van 900 gram voor maar €6. En ook fijn, stokbrood wit per stuk voor maar 75 cent. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo. Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Ik wil sneller. 538 Nieuws. 6 uur. Bij de blokkadeactie van Extinction Rebellion op de A12 bij Utrecht zijn meer dan 400 betogers opgepakt, zegt de politie. 200 van hen waren op de snelweg gaan zitten. De rest werd al opgepakt voordat ze de weg op gingen. De blokkade begon rond het middaguur en leidde tot een verkeerschaos bij Utrecht. Op de A12 vlakbij de Duitse grens is een zware kettingbotsing gebeurd. 7 auto's botsten op elkaar en er zijn gewonden. Maar hoeveel en hoe ze eraan toe zijn is nog onduidelijk. Er zijn meerdere ambulances en een traumahelikopter ingezet. De ravage is zo groot dat de snelweg richting Duitsland tot zeker 9 uur blijft afgesloten. In Overijssel is een ongeluk gebeurd met een brandweerauto. Die was onderweg naar een melding van een bosbrand en kwam tussen Wierde en Nijverdal in botsing met een taxi, melden meerdere media. De weg is in beide richtingen dicht en de brandweerwagen zou op zijn kop in het weiland liggen. Over gewonden is nog niets bekend. En veel mensen zijn geraakt door het overlijden van influencer Jade Kops. Een online condoliansregister is sinds gisteren al duizenden keren getekend. Vaak laten mensen ook een persoonlijk berichtje achter. De 19-jarige Jade schreef op Instagram over haar leven met kanker. Ze wist al een tijdje dat ze nooit meer beter zou worden. Na een zonnige dag zijn er vanavond opklaringen en we krijgen een heldere nacht. Morgen opnieuw aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 12 tot 17 graden. En dit was het nieuws op 538. Dankjewel. We krijgen de situatie op de weg op dit moment 2 vertragingen. Te beginnen op de A12 richting Oberhausen tussen Zevenaar en Oud-Dijk 7 minuten. Komt door een ongeval. En de A27 richting Utrecht tussen Nieuwegein en Lunette 8 minuten. Ook flitsers. De A1 richting Naarden bij Muiden 14,4. De A12 richting Arnhem bij Duiven 135,8. En de A16 een flitser richting Breda bij Dordrecht. Hectometerpaal 37,0. En zometeen verder met de 30.000. Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en profiteer van onze topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Vind jouw cadeau in de winkel of op easyparisexcel.nl. Als je je huis wil verduurzamen, begin je bij Praxis. Want het is vaak makkelijker gedaan dan gedacht. En dat weten de koppels van het blok ook. Voor de makers. Praxis. Bij Feelings Wonen vind je alles om van je huis een thuis te maken. Kijk op feelingswonen.nl voor jouw dichtstbijzijnde winkel. Feelings Wonen, passie voor interieur. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Nu bij Feelings Wonen tot €750 stapelkorting op de gehele collectie. Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, dat gaat zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep. De 538 Stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 10. Leuk. Weet jij al wie het is? Raad de stem uit koffer 10. En win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538 Dutch 1000. Jordi Warner. De 1000 beste producties van Nederlandse bodem. Ook wel de pre-party van 538 Koningsdag. De Benga Boys zijn voor je onderweg. We like the party. Naar Gerard Joling. Maak me gek op 126. 538 Dutch 1000. 126. Zal jij me vergeten? maar je danst in mijn hoofd. Je zou al lang moeten weten dat ik door jou ben verdoofd. Vanavond gaat het gebeuren. Nee, dit kan niet kapot. Sluit alle ramen en deuren. Vanavond gaat de sleutel in het slot. Maak me gek met je mond. Maak me gek, ja, de vonken die vliegen in het rond. Je maakt me gek, maak me gek van verlangen als jij naar me lacht. Maak me gek met je vingertje zoen. Deze avond wil ik nog heel vaak overdoen. Je maakt me gek, kom de zon het bezeten. Kom bij me vanavond zal je voor mij staan. En dan lach ik je toe. We weten wat er gaat komen, maar alleen nog niet hoe. Je laat het bloed sneller stromen. Sinds ik jou tegenkwam, hier had ik nooit durven dromen. Voor jou staat heel mijn hart in vuur en vlam. Maak me gek met je mond. Maak me gek, ja, de vonken. Je mond, maak me gek, ja, de vonken die vliegen in het rond. Je maakt me gek, maak me gek van verlangen als jij naar me lacht. Maak me gek, met je vingers je zoen. Deze avond wil ik nog heel vaak overdoen. Je maakt me gek, kom de zon het gezeten. Kom bij me vandaan. Dutch 1000. 125. Lewis en We Like the Party op 125. 538 Dutch 1000. Het is de rerun. Nog een keer het allerbeste van de Dutch 1000 op weg naar 538 Koningsdag. Aanstaande maandag in Breda. Nou, we zijn er bijna klaar voor, hoor. Het podium is zo goed als af. De foto's, een kleine behind the scenes, check je alvast op het Instagram-kanaal van 538. En onthoud, dit hele weekend maak je ook nog kans om erbij te zijn aanstaande maandag. Samen met twee vrienden. Dus 3 kaarten in totaal. En kan je alvast verklappen, voor 7 uur vanavond ga ik ook nog 3 van die kaarten voor 538 Koningsdag weggeven. Dan verder met de Dutch 1000. Door naar Alan Clark. Het is zijn grootste hit, maar ook zijn snelst geschreven hit. Hij deed er slechts 10 minuten over om Father and Friend te schrijven. Uiteindelijk uitgebracht samen met zijn vader Alan Clark in de Dutch 1000 op 538. Father and Friend, 124. Oh, papa, sit down and hear my song. Oh, and if you feel like it, then please sing along. No, nothing that I wanna say I haven't said before. But to use your words, you can never be too sure. See, even though I don't always show, glad that you're around. Said I'm glad you're around. Oh, son, it's so strange to hear and see that someone so different is a soul like me. Thank you.

ergens in haar blik zie ik dat er iets, iets veranderd is. En ik geloof mijn ogen niet, ze kan het niet laten. Ze springt op de tafel, daar gaat ze, daar gaat ze. Ze kan het niet laten, ze springt op de tafel, daar gaat ze. Zeg, weet je wat het is, baby? Ik voel me sexy als ik dans. Oh, oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, sexy als ik dans. Ik voel me sexy als ik dans. Oh, ik voel me sexy als ik. Ik voel me sexy als ik dans. Ik voel me sexy als ik dans. Steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo hard op iedere kant. Sexy als ik dans. Gooi jij je haar door, swingen je heupen zo lekker dat ik te gaan wordt. Sexy als ik dans. Steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo hard op iedere kant. Sexy als ik dans. Gooi jij je haar door, swingen je heupen zo lekker dat ik te gaan wordt. Niels Holm en sexy als ik dans. 538 Koningsdag in Breda. Aanstaande maandag is het zover. De mooiste dag van het jaar. Het grootste oranjefeest van het jaar. En jij kan er nog bij zijn. Ja, dit hele weekend maak je kans op 3 kaarten. 3 stuks, zodat je met 2 andere vrienden nog die kant op kan. Marcia? Ja? Ja, ik moet eerst even streng zijn, Marcia. Ik ga je eerst een hele gemene vraag stellen. Oké. Okay. Waarom had jij zelf nog niet geen kaarten gekocht, Marcia? Ja, er is niet van gekomen. Nee, ja, zo kijken, waren ze uitverkocht. Ja, nou ja, dat is ook weer zo, ja. Marcia, stel dat jij nu die kaarten wint, hè, 2 vrienden meeneemt. Wie, weet je al wie dat zijn of moet er nog ruzie gemaakt worden? Nee, dat komt wel goed. Dan neem ik mijn man mee en mijn dochter. Ah, oh, wat leuk, gewoon een gezinsuitje. Ja, nou, ja, gezellig, wat gezellig zeg. Marcia, ik kan nog heel lang met je over koetjes en kalfjes gaan praten. Gaan we niet doen. Ik ga je gewoon blij maken. Want gefeliciteerd! Nou, dankjewel. Jij, Hallo. Je man, je dochter. Jullie zijn er gewoon bij in Breda. Aanstaande maandag op 5:08 Koningsdag. Je hebt 3 kaarten gewonnen bij deze. Geweldig, dankjewel. Gefeliciteerd, Marcia. En als ik je mag aanraden, blijf even tot het einde. Want Afrojack is de grote afsluiter en wordt een megashow. Oké, ja, dat gaan we doen. Precies, en je hoort hem nu ook. Yo, yo, yo, ik ben Afrojack. En je luistert naar 538. Jouw hits, jouw 538. 538. Sorry, second nature. For me to put you first. And I will call you later. If I can find the words. You're easier to blame, but I won't look back on our love like that. No, I can't pretend I don't know your body like the back of my hand. Nobody can hold me in the way that you can.

And nothing really matters. Nothing really matters. She completes me, sighs, she reads me right around home. It's so clear she's all that I need, all I need. Up all night, and nothing really matters. Nothing really matters. 538 Dutch 1000 op 538. De 1000 beste producties van Nederlandse bodem. We tellen af naar 538 Koningsdag. En morgenochtend gaan we weer verder met de Dutch 1000. Vanaf 9 uur. Maar we zijn nog niet klaar voor vanavond. Nee, zeker niet. Dance Department hoor je nog later vanavond. Met Armin van Buuren en zometeen de Global Dance Chart. Maar eerst nog Nick en Simon. Julia op 113. Na Lois Lane, It's the First Time op 114. Is it that-